میرے محترم والدین کو شیخ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر القرآن دا 106 نمبر کی سٹ شبا مقام رستم محلہ عجبہ جامع مسجد کی 10/9/2009 کی شہر جدید ملائے دو پتہ ساتائی اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحید موبائل نمبر 03015710124 کل نبتراہ شکوا کل ان کل ورتو آیا نبترے تو کہ آیا کچر ما دان نہ جوڑ کری نو فلا تم لکھو نلی من اللہ وس نہ لرے تا تما لرا دبچ کو لو دا زاب دالانا شے انذر بر ہوا عالمو بما تصفون فی بما تفیدون فی اغا اللہ عالم دے پاغسو تفیدون پی چتاسو ننو دے پاغے کے کفا بی شہیدم بینی و بینکم پورا دے اللہ گوا پا ما بین زماستاسو کے وہو الغفور الرحیم اغا اللہ بخن کے دے رحم کو ان کے قل ما کنتو بیدام من الرسول نفی دے علم غیم کل ماں کن تو بے دم میں نہ رسول اور تو آیا نی مت نوے رالے کے لشوے دا قسم دا رسولان وما ادری ما یفعل بی ولا بکم پوئے گم نہ پاگ کار چکی کی بما سرا پا دنیا کے او تاسو سرا اکرما وہی کپ پتھے دا دال سرشی نو علا تقدیر حذف المضاف ما کن تو صاحب بدعن خدا اللہ کہ پا پتحی دا دال سرش ما کنتو بیدم من الرسول نیمزا نویر آلے گلے شوید قسم دا رسولانو نام پوئے گمنا پاگکار چکی کی بماسر دنیا کے شڑلے کے گمبا خپکولے کے گمبا قتل کے گمبا خلق بخور رانولی غاق برا لماتے نیم خبر وسخا ان تب اللہ مایوہ رتاب داری نکو مگر داغ وحی الیا چکی کی ماتا وما انا الا نذیر مبین نعمت مگر یار اور کون کے مختار کھلا رہے تم ان کان میں نند اللہ و کپر تم بھی وہ آیا خبر را کے ماتا کبھی دا قرآن د طرف دالانا او تاسو انکار کوئے ددنا وشاید شاید من بنی اسرائیل گواہی کرے دا گواہی کو ان کی دا بنی اسرائیل نا لکا عبداللہ ابن سلام علام اس لے پمثل دا کتاب فآمنا واستکبرتم اگر ایمان راوڑ دے تاسو لوی گوائے ان اللہ علی دل قوم الظالمین یقینن اللہ توفیق دے دا اتنور کی قوم ظالمانو تا وقال اللذین کفروا للذین آمنوا وایا کسان چ کافر آندی اگ چاہتا چ مومن آندی لو کان خیر ما سبقونا الیہ کچرے دا حق وے نو مخکی شوی بنو دی زمنگنا دیتا الیہ دیتا و اذ لم یہتدو بیم او ہر کلا چ پو ان لری دی پدی کتاب فسیقولونا ھذا عبد قدیم ضرور دی وائی دا درو جو کرشوی دی زارا ابن کثیر دا دی آیت دلان دی لکی وی ہر قول او فعل چی دا صحابون نی کرینو آغا بیدت کل فعل و قول لم یثبت عن الصحابتی فهو بدعت لأنه لو کان خیرا لسبقونا الیه لأنهم لم یترکو خصلة من خصال الخير الا وقد بادروا اليها اللہ فرمائے ومن قبل کتاب موسی امام و رحمان مکر دینا کتابو د موسی علیہ السلام نازل شیو پیشوا و رحمت وهذا کتاب مصدق لسان عربیان دا قرآن پاک تصدیق ان کے تصدیق ان کے دے جب عربی دا لینذر الذین ظلموا لدیر پارا چیر ورکی ظالمانو تا وبشرا للموسنین او زیر دید پارا دم موحدینو ان الذین قالوا ربنا اللہ حقوق اللہ بیانی یقیننا کسان چی واحدی رب زمگ اللہ دے سم استقامو بیا خک لکشی پدے نفلا خوفنا لیم ولا ہم یحزنون نب ير پدی نب دی غم جنے او بل دے کہ قرآن کی وہی تتنزل علیہم الملائکہ ثم استقاموا بیا کلکش اولائک اصحاب الجنت خالدین فیہا دا کسان زیب جنتا ہمیشہ بیا گئے کہ جزام بما کانوا یعملون بدلور کے دیش دا گئے عملوں چی دی کول ووصینا الانسان بوالدہ احسانا حدیث کے راضی نبی علیہ السلام لے سڑے راغے وے زمان دا صلہ رحمے اولنے تارگٹ کم یو دے دا اللہ نبی و توے سل امکا سم امکا سم امکا سم اباکا سم ادناک فا ادناک دری زلے و توے صلہ رحمی کوا مور سرا صلہ رحمی کوا مور سرا صلہ رحمی کوا مور سرا بیا پلار سرا او بیا ور پسے بیا پلار سرا بیا ور پسے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی د مدینے پا انسوارو کے د کجورو پا اعتبار سرا ابو طلحہ ډیر مالدار سڑے ہو او د تر ټولو نه زیاد د خپل باغ محبوب ہو چه دا غ باغ نامو بیرحا بیرحا دا غ باغ نامو دا باغ مسجد نبوی تا مخامخ ہو اللہ دا اللہ نبی با دے باغ تتا او دا غ باغ خوگی او با بیس کلے حضرت انس وی چه کل دا آیت نازل شد سلورم پارے لن تنالوا البر چ جنت تا سے نشیت لے چاہ محبوب معلوم خرچ کری نی نہ ابو طلحہ نبی علیہ السلام تراغ و توئی اللہ فرمائی چ محبوب مال خرچ کے وے آ وے ما تا زمان مال کے داغ باغ بے رحان زیاد محبوب بلشے نشتا ما غد اللہ پنم باندے صدقہ کے در کو اللہ فرمائے ووسوین الانسانا بیوالدہ احسانا حکم کردے منگ انسان تا دا مور پلار سر دا خیگرے حملتو مو کرہن پورتا کردے دلر مور پا تکریب سرام ووزواتو کرہن وزے گولدے دلر پا تکریب سرخا وحملو وفصالو سلاسون شارن پورتا کول دا او د سینے نا پرے کول د دیرش میاشت دی دیرش میاشت سو کالے شو دونیم سو شو دونیم کالا و حملو و پسالو پورتا کول د او د سینے نا پرے کول د دیرش میاشت دی نو مسالہ خو مخ کے تیرہ شوی د چ دو کالا پے ور کے نو پدی آیت کے لگ نہ بلکہ ڈیر نزاکت تے او دا اغ نزاکت وضاحت انشاءاللہ زکوم تاسو دا دا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت کے یو سڑی وعدہ کرے ہو دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دا خلافت پا وقت کے یو سڑی وعدہ کرے ہو دا خدای تعالی کارو پشپگم میاش آخر کے والا خدای زوی ورگ پشپگم میاش آخر کے والا خدای زوی ورگ راغ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے قصہ اکڑا چھے دغا سے عجیبا گنتے ٹوکا اوشوا زمان خوشپگ میاشتے پس بچے اوش حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پا اول کس حیران گنتے شو نو حضرت علی رضی اللہ عنہ ورتوئی وی دی کے دا حیران تیا خوششتے نا بولے تا قرآن کریم کے دو مقامات ندی لستی وحمله وفصاله 30 شهرا حمل دد او دتینا پریکول دد درش میاشتی دی نو شپگ میاشتی تی دا حمل لری کانو پاتی دوکالش دیکھے خوصا مشکلات نشتا نو دا ٹک تا پشپگم میاش خیر دے کا بچی شوی دا سیدا بل مقام کے ویتا ندی اوری دلی یور دینا اولاد ہننا حولین کاملین پی بور کئی بچو تا پورا دوکالا ابیا وتوئی تا سورت لقمان ند لستے وفصاله فی عامین پر کول دتین دد پدو کالو کے دے نو چکل پے ور کول والے مدت و کال شوا نو ظاہر د چ حمل شپگ میں اشتے شکنا نو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خندل تصدیق ہو کو شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ وئی چ بچے طاقت وری نو یویش میں اشتو کے پے پریگ دی او نہ ہم یاشتے حمل شو نو 21 او نو سو شو 30 شو کنا نو دیرش میاشتی پورش ولے تکمل د معارف القرآن وم جلسہ 379 نو دے آیت کے مشکلات دفشو انشاءاللہ وسم دا مسئلہ دا گورے کچر خدائی دا دا سے خوکی گی نا خو خدائی دا کچر تا دا یوی ناوی پشپگم میاش وڑو کے وشو نو پاغ باند شرعن تدا رامی حکم نشے کولے باس لنڈا خبر واو رکھا تدا مو اجر دا سنگ چل لکھا اللہ فرمائے وحملو وفصالو 30 شہرن پورتا کول دادا دا سینے نا پرے کول دادا درش میں آشتی دی حتی اذا بلغا شد دا ترغی چورسی کلکوالی تا دا عمر و بلغار بین سنتن ورسی سلویخ تو کالو تا حافظ موسیلی رحمت اللہ علیہ دا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کی وہی نبی علیہ السلام وہی چھ انسان سلویخ تو تا ورسی نو دا اللہ دربار کے دسر حساب سپکشی او چھ پیتو تا ورسی نو پدک اللہ تعالیٰ تا توجہ پیداش او چھ داویاو کالو شی نو دا اسمان ملائک دسر مین شورو کی اللہ او چھ کل دا نب چھ دا آتیاو کالو شی نو دا دا چھ داویاو کالو شی نو دا اسمان ملائک و سر محبتو کی او چھ کل دا آتیاو کالو شی نو دا دا دا گناو نو کفار شورو شی او نیکے ثابتی گی او چھ کل دا نب بے سال شی نو د د گناہونو د معاف کولو سره سره د د کور والے د پارا د د شفاعت الله رب العزت سکی قبول کی وګورا چې سمرا پبر ازین ترقی کیخا الله فرمائے و بلغار بین سنا خو بل طرف ته حدیث کې دام راضی چې دا الله پنیز باندي بدتر انسان چې دی هغه بوډا زنا کار دی و بلغار بین سنتن او رسی سلویختو کالو تا قال رب او زعنی دیو یر بزما توفیق را کے مالا اند دے خبریں اشکر آنے متکلتی چی شکر کم دنے متنستا اغا انم تالیا چی تا پر زوین کرد پما وعلا والدیا پا مرپلار زما وان اعملا صالحا ترداؤ او چی عملو کم دا سنت مطابق چی تے خوخ کے واصلح لي في ذريتي صلاحيت را کے مالا زما بچو کے انی تبتو الیکا زو یقینن زو توبہ با سمتا تا و انی من المسلمین او یقینن زو پورا حکم نو منن کو نیما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وئی چھ 40 سال بعد ہم یو سڑے اللہ تا متوجہ نشی ناغ بدبخت ترے او چھ گناہونا نپری دی سلویخ کالے اوشو عمر ادے اسم لگیا دی گناہونا کئی نو شیطان ولدا سی پدے مخ ولدا سی لاس راکا گی داس شیطان حدیث کے راز دی ورتوئی بے ابی پپلار میں دے قسمی دا مخ دا عذاب نا چھرے نشی بچ کے دے ابن عباس رضی اللہ عنہ وی وی چی سڑے سلویخ تو کالو تا ارسید او دا دا خیر پا شر غالب نشو نو دا وور تا دا تلو تیارے ہو سلویخ تو کالو تا ارسید او دا دا نیک عملون پا بدو عملون زیاد نشو نو دا دا وور دا پارا دا تلو تیارے ہو کو زان لا ماشاءاللہ. اللہ فرمائے اولائک الذین تقبلوا عنہم احسن ما عملوا. اللہ فرمائے دا سے خلق دے چھ قبلو منگا دا دینا خیستا عملنا چھ دی کرے دے ونتجاوزو عن سیاتیم او تیرے دل کو منگا دا گناونو دا دینا فی اصحاب الجنہ ویبا پا جنت والو کے وعدہ صدق اللذی کانو یادون وعدہ درشتین والی اغا چکے دیشو وعدہ دی سرام. بیا فرمائے والذی قالا لوالدے افل لکما پدی کد نافرمان دنا فرمان زوی حکم بیانے چھے دا مور پلار پوینا ایمان نہ قبلے دا مور پلار پوینا قرآن و حدیث نزدہ کئی خواہ فرمائے والذی قال لوالدے اغا سوک چھے ویلے مور پلار پلتا افل لکما ہائے افسوس دے پتا سو دوالو اتا ایدانی نی آیا یرویتا سو دوالا مالرا ان اخرجا چی بیا بارا پورتا استلشم دا قبرنا وقت خلت القرون من قبلی حال دا چی تیری شوی دیر دیرے پیڑا ہے زمان مخ کے وہما دا مور پلار دوارا یستغیثان اللہ فریاد کو اللہ تا دزوی بارا کے او زوی تیوی ویلک آمین تبابش بچے ایمان روڑا ان وعد اللہ حق یقین وعد دا اللہ حق دا فیقولو حضا ما حضا اللہ ساتیر الاولین نوائی ندی دا مگر نکل شوی درو کسی دی دزڑو خلکو اولائک اللذین قالیم القول دا کسان دی چی پورا شوی دا پدی پیسل دا عذاب فی اممین داخلی کی با پاغٹا لکی قد خلط من قبلی چی یقینن تیر شوی دی مخیر دینا من الجن والانس دا پیریانو انسانانو نا انم کانو خاسرین یقیناً دید تاوان کارو نا کولم تاوانیانو ولکل ان درجاتو مما عملو دا ہر چا دا پار مرتبی دید وجه دا عملون دا دینا ولی وفیهم آمالهم او چی پورا ورکری اللہ دیتا جزا دا عملون دا دی وهم لا یظلمون پا دی بظلم نشکے دیم وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ پرود قیامت يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا پیش بکریش کافران عَلَى النَّارِ اورتا اللہ بوتوئے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا وڑی دی تاسو خپل مزے چرچی پجوند دنیا ستاسو کے اذهبتم کا باب افعال شی نو پمانا دا اضاعت بئی یعنی ضائع کری دی تاسو خپل مزے زکه چې اعمالو کې د ایمان روح نو کنا واستم تا تم بیا او پیدې مو غستری باغې سرا فل یوم نن روز با تج زونا عذاب الهون بدل در کې دیشی دا عذاب در سوای بما کنتم تستكبرون فی الارض پدے وجہ جتا سلوئی کو لمل کے بغیر الحق پناہ کا وبما کنتم تفسقون پدے وجہ تے تاسو حکم نہ منل دالا وذکر اخا عادن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا وہ ہود بن رباح حضرت ہود یاد کا دی ترور دا جانو سو کو ہود علیہ السلام اے زن ذرا قومو بالاحقاف کلچ یرے ورکولا پل قومتا پا احقاف زے کے وقت خلط النظر او حال دا چی تیرشیو یرے ورکون کی من بینی دے مخیر دنا ومن خلفی رسط دنا اللہ تعبدو الا اللہ پدے خبر آ چ بندگی مکو بےدا اللہ نا انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا یری گم زپتا سبان دے عذاب دروازے لوئے نا قالو دیوتو یا جیتنا لتافکنا آیا تر اگلے منگ تے پارا چواڑے منگ انا لہتنا دا جتروا گانو زمنگ نا فاتنا بما تیدنا روڑا تو آغازا چی تپی منگ یرے ان کنتا من الصادقین کچرے تو درشتینونا قال انما العلم عند اللہ دو تو یقینن علم دا عذاب دا اللہ سر دے وبلغکم ما ارسلت به رسوم تاسو تاغه پیغام چې زه پرا لګل شوم ولکن یراکم قوم تجلون لیکن زوینم تاسو لره قوم پنا پوه کې عبداللہ مومن مان گئی ولکن یراکم قوم تجلون لیکن زوینم تاسو لره قوم پختانه پلا پختونه پرې دی قران پرې دی پیغمبر حدیث پرې دی خو خپل پختو نه پرې دی فلم مار اوارزن پسر کلا چی دیولی دلا پلنوری از مستقبلا او دیتے چی مخام خراتلا دی میں دانونو تا قالو حاضا آرزم ممترونا دیوی دا پلنوری از دا باران با اوری پا مونگ باندے نو اوی لیشو دیتا بل ہوا مستاجل تم بے ننن باران مارا نشتا بلکہ دا غازاب دے چی تاسو پتلوار گختو ریح فی عذاب علیم دا سیلے دا پدے کے عذاب دے دردناک. حضرت عائشہ وئی وچے حضرت بطور وریز اولی دا یا بے سیلے اولی دا نو پمخ مبارک بے یر رالا ما بتے تپوسو کو نبی علیہ السلام بفرمائل اسنا دا اغ سیلے عارض ممترنا دا اللہ نبی با پدا سے وقت کے دا سے دعا گختلا. عائشہ وئی اللہم انی اسألوکا خیرہا و خیر ما فیہا و خیر ما ارسلت بہی و اعوذ بکا من شرہا و شر ما فیہا و شرہا ارسلت بہی. یا اللہ سیلے توپان خورالو خو پدے کہ چھ کم شر دے اللہ دا غینہ میں بچ کے تو دم میرو کل شیم بے امر ربیا حلاکی ہر یوشی لرا پوکم در عبد دے فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم نو سبا کو دی نخ کار دل سوا د کورونو د دینا کذالک نزل قوم المجرمین دک شان سزا ورکو قوم مشرکان تا ولقد مکناهم فیها فیما ام مکناکم فیه یقینن طاقت ورکړ مونږ دیتا ام فیما باغ سیزونو کی ام مکناکم فیه چن دے درکڑے منگتا سو تپا گئے کے وجا اللہ لہم سمن واف سار واف دام ورکڑی منگ دل را و گنستر کی جڑنا فما اگنا نم سم ولا سارم و نڑ ولو ددی نا و گن ددی نستر کو ددی ولا اف اد تم نزل ندی من شین سی سدا عذاب از کانو یا جھدون بے آیات اللہ زگ چی انکار کو دائے تن دالانا وہا کب ما کانو بھی استاد راگیر کو دل راغشی چیری پائے پورے ٹوکے کھولے ولقد اہلکنا ما حولکم من القرا یقیناً ہلاک منگ چاپے رستا سنا ڈیر کلی وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون قسمہ قسم بیان کری دمنگ آیا تن دے رپار چیری رو گرزی باطل نام فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله زجر بشرك ولي مدد نکو دی سرائے کسانو اتخذوا من دون الله چی دین ولدی بید اللہ نام قربانا آلہا دا پار دنیز دیکت پا خدای توب بل دلو عنو بلکی یر شد دینا وذالک افکوهم دا دروغ ددی وما کانو یقترون وما کانو یفترون آگا خبر وی چی دی دزان نہ جوڑا ولی وصرفنا الیک نفر من الجن نفر دلسن چی کمی اگے تا نفر وئی بطن نخلا یو مقام دے نبی علیہ السلام قرآن لستو نو یو ڈل د پیریانو ماما گانو دو کسانو رالا چه قرآن و چه قرآن اولوست او ووی ریده نیو بلتوی چپ شه قرآن لستی شیخا علامہ حفاجی رحمت اللہ علیہ ولی دا خدای دے اغوی دا نبی علیہ السلام درستا شپک پیرے جنات حاضر شوی دی شپک پیرے دا نبی علیہ السلام درستا اللہ فرمائے و اس طرف نہ الے کا نفر من الجن او کلا چرا واڑو لا منگا تا تا یو ڈل دا پیرے آنو یستمیون القرآن چھے غوگے کے خود قرآن تا فلما حضرو نوار کلا چرا نزدیشو دیتا قالو دیو انسیتو یو بلتا چپ شیخا فلما قدیا نوار کلا چی پورشو لستل واللہ علاقوں میں منظرین روان شریخ پل قوم تا ارادہ کون کی دیر ورکولو قالو دی پیریان ہویا قومنا اے قوم زمان انا سمعنا کتابا یقینن منگا اور ایدل لیو کتاب انزل من بعد موسیٰ چنازل شوید رستو موسیٰ علیہ السلامنا مصدقا لما بین ادائیہ تشدیق ان کے دا کتابنو چدن مخکری یهدی الالحق لا رخی حق تا ویلا طریق مستقیم او نیغ لارتا یا قومنا عجیب دائی اللہ اے قوم دمون قبل کے دعوت دا دعوت کا ان کی دا اللہ و آمنو بی باورو کے پدام یغفر لکم من ذنوبکم بخنبو کی تاسو تا دا گناہ نستاسو و یجرکم من عذاب نلیم پناہ بدر کی تاسو دا عذاب دردناک نا دا آیت دلیل لے چا آخری پیغمبر را لے گلے شیر پیریان انسانانو ٹولو تا وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ چاچے قبول والے ہو نہ کو دعوت کو ان کی دا اللہ فلیس بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ نو نرے بچ کی دن کے دا عذاب نہ پمل کے ولیس لہم من دونی اولیاء نشت دل را بید اللہ نہ مددگاران اولائے فی ضلال مبین دا کسان پا گمراہ اخکار کی دی اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض آیا او دی نگوری چی اکنن اللہ غزات تے چی پیدا کری دی اسمان و نظم کا ولم یا آیا او ندے استرے شوے بے خلق اننا پا پیدایش داغے سرا بے قادر ان علا ان قدرت لرن کے دے پدے خبرا یحی الموتا چی راجو اندی کی مڑو لرام بلا ان ولا کل شین قدیر آو یقینن آغا پارشی باندے قدرت لر ان کے رہے وَيَوْمَا يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ تَخْوِيفِ اُخْرَوِي پر رضا قیامت پیش بکری شی کافران پور باندے اللہ بہتا ہوئے علیسا عذاب الحق آیا ندے دا قرآن حق آیا ندے دا عذاب حق قالو بلا و ربنا دیبوئی ولنا قسم دے پر ابزمان قال ابوئی اللہ فزوکو عذابہ اسکے عذاب سیغد امر دا زوکو سیغد امر بما کنتم تکفرون پدیو جزتا سو کفر کاؤ فاسبر کما صبر اولو العزم من الرسول آغا اولو العزم سوکو نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فاسبر کما صبر اولو العزم من الرسول صبر کوا لگت داغ آیت تے چی یوسف علیہ السلام خپل پلار تا دا خط پا جواب کی لکلے ہوگا فاسبر کما صبر اولو العزم من الرسول صبر کا لگت چی صبر کرے و پوخ کار کو ان کو رسولانو ولا تستعجل لهم پتلوار سر دیدہ عذاب مغوالا کا انہم یوم یرون ما یعدون یقینن دی پا کمر واس چوئی نی آگا چی دی سرائے وعدہ کے دیش لم یلبسو اللہ ساتم من نار گمان بہو کی چنوئی سار شوئی دی مگر یو سات من نار دروازے بلاغ حازا بلاغ بلاغ دا قرآن دا تبلیغ کتاب دے دا رسول دی فحل یحلکو اللہ القوم الفاسقون نبشی علاقہ ولے پازاب سرہ مگر قوم نافرمانی کو ان کی سورت ختم شو. سورت الاحکاف کے عدم دا علم نشوال دا علم دالیو دا مشرکانو پا احوال دا دی باندے دشمنان کے دل دا دی دا یو بل سرا او ذکر دا حالات دا پیریانو نقل دا قول دا مشرکانو پا بارد اصحابو لو کان خیب خیرن لسبقونا ایلے نو دادے سورت محمد. سورت محمد دا مدینہ منورہ کے نازل دے محمد پتہ حجرات سلورم باب دا سورت پل حاض سراب زکا سور محمد کے قتال فتح کے بشارت حجرات کے آداب زندگی حاصل دا حوامی مصبعہ مومن شاہ ایمان روڑا منقاد شاہ پدے باندھ دا انبیاء و شورا شویدا دا ترتیب لے آسر وصل وختم او دا نزول پل آسرا سورت محمد پچن میں پنزکم سل نمبر کے پس دا سورت حدید نا نازل شوید ربط ما قبل سردار دے زینہ دا سورتون پل آسر سلورم باب او دا دی سورتون دی محمد پتہ و جرات ما قبل کے توحید اس بات شو دلتا فرمائی منکران توحید سر جہادو کے بلہ چ ما قبل کے فرمائے لہذا بلاغ نو دی صورت کے بیان دا جہاد دے چاغ ذریعہ دا بلاغ دا بلہ چ ما قبل کے فرمائے الفصبر دی صورت کے دا صبر انتہا بیانی چاخر ترکما بلہ چ ما قبل کے فرمائے هل یهلک الا القوم الفاسقون دی صورت کی ہوئی چاغیل پخپل لا سن سزا او عذاب ورکے داود سورت الجہاد فی سبیل اللہ سورت کے دو بابونا دیرون بنے باب شل آیتونا پدے کے مقابلہ دا اوصاف دا مومنانو او دا اوصاف دا مشرکانو بیا علتونا اتو وجہ بیانی دا جہاد یون اس خطابات تی دا پار دا جہاد صفات دا مومنانو دی دا پار دا ترغیب للجہاد بیا تذکیر دا قیامت ذکر گئی ختمی کی پداوت توحید دویم باب آخر پورے پدے کے زجر دے منافقان تا او داغی پا اقوال و افعال و باندے او داغی تلس ناکار صفتنا بیا ترغیب للقتال ترغیب دے اتباع رسول اللہ تا تزہید پہ دنیا و بیا ترغیب للانفاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پا امداد دنم دا اللہ چھ عام و خاص و رحمتن والدین الذین کفروا اگر دا صورت بغیر دا تمہید نشورو کو خوا الذین کفروا بیان دا حال دا مشرکانو مخ کیوں فرمائل کنا اللہ القوم الفاسقون ناغنن دل تروڑا نالذین کفروا فاسقانا کسان دے چھ کفر کردے وصدو ان سبیل اللہ او بندی خلق لرا دا کتاب دا اللہ نا ادواللہ عمالہم بیکار کری دی اللہ عملون ندیم والذین آمنوا عملوا الصالحات ترغیب دیکھا عمل صالح تا آکسان چی مان راولا دے عملون کری دی نیک پا آمنوا بما انزل علی محمد ایمان راولا دے پا وحی پا کتاب چی نازل دے پا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الحق من ربهم او دا حق دے طرف درب دے کفر عنهم سیئاتهم لرکی اللہ دے دینا تا بدے دے واصلح بالهم خیستکی حال دے ذالک بے ان اللذین کفروا اتبعوا الباطل دا پدی وجہ چی یقیناً کافرانو تابداری دا باطل کردا و ان اللذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم او یقیناً کسان چی او یقیناً مومنانو تابداری دا حق کردا چی دی درب دا طرف نا چی دے درب دا طرف نا کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم دکشان بیانی اللہ خلق لرا حالات داغی فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب ضرب الرقاب مصدر اللہ فرمائے ذالک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب نو کم وقت مخامخ شہر کافر اسرا وحیث تند دی حتی تر دے اذا اسخنتموهم چی خوینی توی قید دی فشد الوساق کلک تڑل لاغی کلک اتڑے فا اما منن بادو و اما نفیدان یا خو احسانو قیدی سرا یاتی نفیدی والے حتی تدوال حرب و زارا ترغی چی کی دی جنگ سامان خپل ذالک دا خبر دا لو یشاء اللہ لانتصر منهم کو غواڑی اللہ نو بدل بوالی خپل ردینا ولیکن لیبلوا بعضکم بعض لیکن دے دا پارا چی ازمیخو کی اللہ بعضکم بے بعضین بعض استاسو پا بعض سرام والذین قتلوا فی سبیل اللہ اگر کسان چی وجلی شو پلا دا اللہ کے فلن یدل مالام چر برباد نشی عمل دے جان دی ہوئی اس کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کدا اللہ لال کے رضان ور کو دائی سم نہ دہا اللہ فرمائے فلن یدل اعمالم چر بن بربادی کے عمل نہ داغی سیہدیم و یصلح بالہما ضرور کامیاب دی لرا خیستہ کئی حال دے ویدخلهم الجنة عرفا لهم او خیستا کئی حال دادی ویدخلهم الجنة داخلی بدیل جنتا عرفا لهم تعریف کردے اے داغ جنت دیل رام عرفا لهم تعریف کردے داغ جنت دیتا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ترغیب للجہاد یا ایماندارو کہ تاسو مدد کو د دین د اللہ نو ینصرکم اللہ به مدد کی تاسو و یثبت اقدامکم پاخب کی قدم نستاسو والذین کفروا فتعسلم عرف حالهم بخاری وی جنتی چی جنت تا داخل شی نو داسی بے پی جنی لکا دخپل کور غنتکے زکوی عرف حالکم خا اللہ فرمائے اے ایمان والو کہ تاسو امداد کوئے دا دین دا اللہ ینصرکم اگر با امدادو کس تاس وی سب بیت اقدامکم پا خیب کی قدم انستاس والذین کفروا فتاس اللہم آکا سانچ کافران دی نو تا بائی دا دی لرام فاد اللہ مالم برباد کری دیا ملون ردی لال کب انم کریمان ضل اللہ فاحبت مالم دالتی و جنا چنندی وئی مان ضل اللہ بد گنی اگ کتاب چل را لے گل رے فاحبت مالم بے پیدی کری دی اللہ ملون ردی چران ترسپک او قتل منظر و جہج زکات سشو دوڑش ولخا افلم یسیرو فی الارض تخفیف دنیاوی آیا دین اگر زی پدے ملکے فینظرو چو گورے کیف کان عاقبت الذین من قبلہم چے سرنگش آخری انجام داغ خلقو چی دین مخ کیوں دمر اللہ علیم تبائی را وستا اللہ پاغی وللکافرین امثالو آم کافران لراد دے پشان زابو ندیم ذالک بین اللہ مولا الذین آمنو دا پدی وجہ چی یقینن اللہ مولا دے دوست دے مومنانو وان الکافرین لا مولا لهم یقینن کافران چی دی نشتا مددگار داغی ابو سفیان اعلان کرو چی مسلمانان ٹول ہلاک شول نو حضرت عمر ورتوئی چی دروغ دے ہوئے دروغ دے ہوئے اللہ دمر کسان باقی پری خودی دی چستاس و مقابلہ با پی کئی نابو سفیان چگکڑا اعلوہ بل دا اللہ نبی صحابہ ہوتا ہوئے ورکے جواب صحابہ غلیو دا اللہ نبی چگکڑے اللہ اعلی واجل اللہ اعلی واجل نابو سفیان بیا چگکڑا لنا العزا ولا عزا لکم زمونگ حاجت روا زمونگ عزا پہ رہ دا تاسو خو عزا پہ رہ نشتا. صحابہ غلیو نبی علیہ السلام جواب ورکو لن المولا ولا مولا لکم زمونگ حاجت رواشتا دے استاسو نا ولی نا زکا تاسو عزا خپل حاجت روانی ولی دا ناغس تاسو حاجت روائی کولی نشی او اللہ دا نخپا دے غم کئی ننو نو دادا سے شو لگا جستاسو آڈو حاجت روائی نا. اللہ فرمائے وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ يَقِنًا كَافِرَانَ چِلِي نِشْتَ مَدَدْگَارَ دَاغِ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنُ الصَّالِحَاتِ يَقِنًا اللَّهَ بَادَنَّكِي وَكَسَانْ چِمَانِ رَوْلَيَ بَلِلَيْكِرِي پَسُنَّتْ جَنَّاتٍ جَنَّتُنُتَا تَجْرِي مِنْ تَعْتِ الْنَهَارِ بَيْكِ بَلَانْ دِدَاغِنَ وَلِيمْ والذین کفروا آگ سانج کافران دی یتمتعون مزے بواخلی دی دنیا ویاکلون کما تاکلون نام خوراک کئی لگا چھ خوراک کئی ساروی والنار مسولم اور زید دیر کے دو دی دے. گورا پا دی آیت کریمہ کے یو خوی دا ثابت اکر چھ دا اللہ نسیوا بل چاہتا سر کتا نکے شریف آدمی سر جھکاتا نہیں وہ بندے کو مولا بناتا نہیں. اور دوے میں دا ثابت کڑا چھ بعض انسانان خوراک کئی خود غویان غنتی کئی خوا. اور دیکھے ماں تال تعلیم دے چھ غویان پا اولاد خوراک کئی تاسے مکوائے اس خسیبا وعد دے او د اولار د کانه انتظام پکې کړی جی ډوډۍ به په اولاړ ورکو خا وای د سړی زیا مینګا ورکه به ما درس کو. یو اجی صاحب دا هغه د زوی واده ما ته وی ډوډۍ له وته پلانې مولا راځه مې خا خبر شوما مې اجی صاحب به هم مې تا خو پاغه کې د اولاړ د ډوډۍ انتظام کړی نو مونږ له څنګه دعوت راکې ما دوی دادا سے چلی زما مشرے زوی دے او خر من داغی خرو زان لے پروگرام دے زما زان لے زپچا پولار دوڑے نخرو ممی خوا لارو یو کمرہ کے قالین گوڑاو لے پا دی که لکہ دا خرچی منڈا کی کنا نو دا سے غر شو ما آوی چا خدا سے چلو شو نو آگا کم زینے چا تمبو تاو کرن میلمنو تاوی رازے نو بس غر او گر گر گر گر گر خلق لارا پدی کی بیا لگ سات پس کڑنگا کڑنگا کڑنگا کڑنگا ماجی سے تمہیں لگا تماشا کو موئی کے نہ سڑیا میں نہ چلاڑ منوس رک مڑ رک رک ترک ارے اوئی چ دے دے سر اخری کو دے دیو فرما ترک دا جی بیت ہارا درا اپ اولاڑی پلیٹ بین ول ول گیا قران کریم رت کئی کھا کہ توے چ سچل شو کو پولاڑی چاو کھڑا نور اس چل کی ہو النار مسولہم اللہ وی اور تب زینو. اللہ فرمائے والذین کفروا آکا سانچ کافران دی یتمتعون مزی اخلی دی دنیا ویاکلون او دی خوراک کئی کما تاکلو لنا لکا چی ساروی خوراک کئی والنار مسولہم اور زید دی رکے دو دی دی پولار خوراک من شخا. او پدی آیت کے دام ثابت ہے چھے دا کسرت خوراک دیر خوراکونا دا دا غفلت پا انسان کے پیدا کی او رد دے پاغا چاچ پولارا خوراک پا خواہ زمانہ کے دے زنانو با دا سے ریتو نہ ہو بجو کے زی جارو کاؤ اسے خود وقت جارو کی نو آغا وقت کے بعد آگی ناشتے تڑشے ہو نہ زنانا بولا گی دے او سپک ڈوڑے بے راواغستا ناگا بے دے لپٹے دا پاس پدے سر کے خودا جارو بے راواغستا نو چھو سو جارو گانے بے والے نو بدرے دا نوڑے بے تینی مکڑا نا بے خوڑا نو دے آیت کے وئی پولاڑا خوراک تا سو مکوئے دا دا سارو کار دے لکہ ساروے دا خور پا غار املاش تی چھکل مالک تانٹے پا اگروڑی او سنگا خور ترانیدی شنا آغا غوی یو دم پاسی وی چه تا پملاستی تانتی خوڑی لی دی ها ورے گا آگا وائے مساڑوں لاستے گیا دے وہ توا چولا ٹانٹے نو آگا پاسے دو ساروے پملاس تنخوری او تے پولاڑ افرے زما استاد پار پملاس تخوراکو من دے زما استاد پار ڈڈ والے راسے چھ ڈڈ دے والی او ڈوڑے افرے دام من دا زما استاد پارا مکروہ دے چھ سرد سپلو ڈوڑے خرو مکروہ خا آرام نا ما تا دا پارا ناروا دا چھ بے کلیبے پی شورو کو پڑوڑے ما تا لا ناروا دا چھ پا گس لاسی خرو زما یو شاگرد وعدے ہو کو یو سو رد پس ما سر ملاو شو میں لگا السلام علیکم یا لکم بارک شا یہ استاجی خدای دیو مخفو اور دیر زیاد خپاو میں چھ خدای پاک سو چل لے میں لگا سو مسئلہ دا یہ رب اس نشم ویلو دیر خپے میں پھر سے چل لے وی زما غنائی جی پا گس لاس دوڑے خوری میں خا میں داخل ہو رہا گھٹا خبر نہیں جی پتا پیریان را گلی دی وی سنگا میں دا خواسان جاگا دوڑے تا کی نی او کل پا گس لاس نڑے نیمہ ایرا لی ہے نو بس لخت ہو تو نیزا دا لاس ولد بدرے لگاو کا وقت پلا بس مش اکا خپا کی گی پینو دا لاس ولد کلپونی سے دغا سے وی شاب پا دغا لاس ماتا وا یو پینزہ منٹ والا دا لاس لکونی سے پخپل عبادت شی پخی لاس باندے امی دے تا گناہ نشتا کہ دی شی مور پلارم پا گس لاس خوڑا کنی دے تا خوبے خیل آس او گس لاس خوالے ہو کنا منگزہ کوایو علماء تا دا خپل بچی علکان دا خپل نابالغ ماشومانی جنکے استازانو لراولے چے خیل آس او گس لاسو پیجنی کہ تو ما سر بدان غریب غاڑو پی جنی الا ماشاءاللہ یو کال پیخور کے کنونشنو صدر کے آگے لے دے صبح سرحد علماء گختیو یو چٹے زماوا ما گا چٹے واغست لاڑا ما میں گورے کا مقام لاؤ شخ پلا سودا میں پکی خر سکڑا ناگا پا کرسو کے ناس تو لاڑو نو یو یو ملا بتاو دا حکومت مت خبے وے یو یو ملا با پاسی دو دا حکومت سی پتو نبی کولو زمان نمبر چراغ اوازو شو ما اعلانو کم از مازورم انا مازور مازور با زمانم کٹ شنو بل ملا پا دیکی چه تقریر ختم شا اعلانو شو وی تفری تفری حالا کسی تفری دا وی دا جی دا چه دا پار تفریو شو میخا نو دا سی او ٹینٹ لگی دلو آگے تری مولیانو غر وال چھ غر والو دمیزونو نگیر چا پیرو لار دی کیکو ندیو پیسٹرے دیو دا پیالے نا گھٹ کئیو دا آگے نو سرا نزو ادرے دم نو ما چگے کڑے میں والذین کفرو یتمتعون ویاکلون کما تاکلون انعام والنار مسولہم وزیر مالو آگا وقت کی نمی نالما اگر کراکل پسر ہوتا سے پولاڑ ہے چیز کل ہے جسنگ ماں دا آیت ہوئی ناک ملاو وزیر ماں ناک ذر کے ناست انور ملیان یو سو کے ناستل اکم چولان ناکی دا جی دا سوک دا سوک علاکہ سوک سکے خو سرد علمہ طالب بھئی وزیپا بغواری نوم بھوئی وزیپا روڑے خدای مبخا ام بلگی ڈوڑے بخوری دا ڈوڑے نا بچکو نا ہوئی خواہ حالانکہ پا اولارا فراک مکو سڑیا دا سکے انساب دارا کتو ایسے چل بہوشی نخکر خونے کی گی اللہوی وننارو مسواللہم وور زید دے رکے دو دے دیدے چھے پا اولارا خورے وور بدے زید نور سے چل کی گی بیا فرمائے وکائم من قریتن یا شد قوتن دیر کلی دی چا غم مضبوطی پا قوت و طاقت کے من قریت کلتی استاد کلی نام التی اغا اخرجت کا چیتی استلوے دمکینا اخرجت کا حدیث کے راضی چکل جناب رسول اللہ دمکینا روان شو مخیرا واڑو انت احب البلاد الیا لولا ان قومی اخرجونی لما خرجتو، اے زما مکی وطنا ما تا ډیر محبوب اے خو کز دی وطندار استان نیشتل نو ز چرم نو وطما خودی می پکی نپری دی نو سو کمنو یاو زی تا جلسی لطلیو ما مرگری راجم شوی جی ستا سنائے پیم چا بند کرے رے مہمان زما کلی والو وی خواہ میں آو کنا وی ما تا خو چاوی چی آتی پولیس والا وڑے رے میں پولیس والا نور کلا وڑے نو وڑو خو زما کلی والو اتوی دا بند کے او دا بنگ گی گی ادے دل تا کی مونگتا شر جوڑی گا پلانی کی نو بندے کو کلی والو بند کرے رے اس ما تا کلا کلا اڈا کے بازی مرگری وی را گئے پیم سکال ما ہوتے دا خو استاسو نو وڑے رے کتا سو روڑو زبا پیرا تا بیانو نکو ما کنی روڑے پا مخم خواہ زر سکو زر اپیم سکو ما ما روڑو امی لگو روستم کی رنبے اپیم زماو خلکو جاخا جوڑا کڑا ار ملاوی چی وی زو میں پیم لگو بل باوی زو میں پیم لگو نتیجہ دا چو چی طول ختم شو اوسم گوارے طول ختم ندی خالق آباد کی اوسم یو اپیم چلی گی اوی چی ادا تپو سنکو چھے پروستم کے اے پیم بند نہ دے نو زمونگ دا اولے بند دے او زو ماچ کے تے سورہ جن دی واللہ و باللہ کزا دا اے پیم تپو سکما تا سنے وڑے رے کہ پکارو میرا ویڑے کنو می پکار مال بغیر دے اے پیم نم قرآن ویل رازی خوا اللہ فرمائے وکا ایم من قریت انہی آشد قوتن دیر کلی دی چاہا مضبوط تی پا قوت کے من قریت کلتی ستاد کلی ناغ کلے اخرجت کا چیست لیتا احلک نام حلا کلی دی منگا غی فلا ناصر لام نو مددگار دی لرا بے چا مدد نک افمن کانالا بینت من ربیم آیا پسوک چی دی پا دلیل خکار باندے در عبد طرف نام کمن زوین لہو سو عملی پشان داغ چا دے چی ڈولی کرشوی دل را بدمل دد وطبعو احوام تابداری کڑوی دا خواہشات اخپلو مسل الجنت اللتی وعد المتقون سپت داغ جنت چی وعدے کرشوی دا متقیان سرام فیہا انہار پاگے کے بولی مما ان غیر آسین دو بوچ نب بھی گندا نب گندکی گی و انہار ولی بھائی مل لبن دپیو لم یتغیر تامو نب بدلی گی خوند آگے و انہار نور ولی بھائی من خمرین د شرابو لذت لشاربین مذہب اور کے اسکن کو لرام و انہار من عسل مصفا ولی دی د گبین چ سپاکڑے شوے دے ولهم فيها من كل الثمرات او باغی کے دار قسم میں وجات نبوی و مغفرت من رب او بخشش دے دی در عبد خوانا کمن هو خالد فی النار آیا دا سے کس پشان دا اغا چا کی دیشی چی میں شی پور کے و سقو مان حمیمن سکو لکی گی پدی باندے و بخٹ کے دلے فقط و امعاءهم ٹوٹے ٹوٹے بکی کل میں دے دے ومنہم من یستمع الیک بعض خلق دا سشتا چھے غگ دی تا تا پجاسوسے تا تا قرآن تناستی خوراغلے جاسوسے دا پارے وی استاجی نو میں ہاں وی اوش وزب لار سے منو میں ولے وی تا مت جاسوس ہوئے میں یا لکھا میں قرآن کے خوزرستانم نہ دلی کلے میں ماں خو بنی غستستانم نہ نکن تا خو نمان غستا خو ما تا زان معلوم دے زدن مرادم نچے تا زان معلوم دے خو پا مخا دے خوا بعض خلق دمر سادگانی وی دے زیاد کرم سڑے منزل پزور راوستے ہو نو پا غرز استاجی دا بیل مازانو مسئلے کولے نو دے اگا مرگری تو ہوئی بچرے پلار تا دے الوے لے وچے زاغر آوالا منو بیاری زسل راوستا ما وی پلار خوری ٹول بیان پا ما کئی لگیا رے آگو تا دیر وے لگستانو میں ندے غست نا ندا ما تا پتہ لگی ما یادائی کا نخوا تیرا کے ما چے پڑھن بیزل باندے د هیله اسقات رساله ولیکلا او دا غیر رد ما ولیکو هیله اسقات مروجا علماء دیو بن کے نظر میں دا زما یو رساله وا نالته د لغمان یو مولانا سیبو نو پاغی کی ما داسی لکلیو چھے کہ یار لوگوں نے اس بدعت کو اپنایا ہے جو کہ لیطفئوا نور اللہ بافواہہم کے یقیناً مصداق ہیں. اگر رسالہ غو کتا نو یو مڑے شو نو پاغ مڑی کے زما اگر رسالہ اوچھا تکڑا خلق و توی اگو رہے دروستم پلان کی مولا غور از کاپیر حساب کرے مماتے کہ ماتے کاپیر ویلی دی پدے رسالہ کے کہ ماتے کاپیر ویلی دی خواہ خلق را گئے جرگر آلا ماتوی مولانا سے پہ ویتا رشا لغمان مولا تا کاپیر ویلی دی پدے رسالہ کے مینا وی اگا چی وی وی اگا تو آجے تا پا اردو سپوئے گے تالا پختو سمن درزی تا پا اردو سپوئے گے دیلا با اردو خوان راولو اگا بدا الفاظ عبارت ہوئے نو کما پا کتا تا کاپیر ویلی نو ناغی تا ناستیم کنے چی سن آغی سا جرمانی تیاری ما نو آغا مشران بیا لارو نو چی لارلو وطوی چی نا ما خو آغا نم پاکی ندی لکلے نا آغا لغمان مولا وطوی نکنا که دا دی آیت نظم مرادیم کنے چی لیوت پیو نور اللہ بے افواہیم که دینا مراد زیم کنے دے زیاد کنے آغی وطوی مرا مراد ستوی سریا کہ تے مراد ہے مال رالو میں زمانہ طرف نہ ہوتا وہ چا خستان لکھ لے نہ رہے ہو کتو ہے چر دینا مراد زی من تنستا غپلارم تے مراد دیکھا تو خلاتے دام لا خبر رہا. اللہ فرمائے ومنہم من یستمع الیک بعض خلق داسی رہے چھے غگ دیتا تا پجاسوس ہے حتی اذا خرجو من اندیک ترغی تردی چار کل دیوز استاد مجلسنا قالو للذین اوتو العلم وائی آئے کسانو تا چیل مرکلے شویرے ماذا قال آنفا دی سڑی وصو بخا اوتو العلم عبداللہ ابن عباس وی اکرما بازی وی عبداللہ ابن مسعود او قاسم بن عبدالرحمن چاویلو چی مراد تے ابو دردہ قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا وايدي وايا كسانو تا چيل مر كشويله دسوي وس ماذا قال دسوي انفا وس انفا منا وس اولئك الذين طبع الله على قلوبهم دا خلق دي چ مهر وهل دي الله پزلون ندي وتبعوا اهواهم تابداري کي دي خواہشات خپلوم والذین اهتدوا زادهم هدى آکسان چه ہدایت والدی زیادی کئی دی لرا اللہ ہدایت وآتاهم تقوام ور کئی دی تا توفیق دا ہدایت فحل ينظرون الا الساعة انتظار نکی دا منکرین مگر دا قیامت انتاتی ام بغتتن دا چراب شدیتا ناگہا فقد جا اشراتو آم یقینا راغلی دی نخد آغی قیامت فانا لهم اذا جاءتهم ذكرهم نو دا کم دے نبی دی لرا کل چ قیامت راشی نسیت اغسل ددی فعلم ان لا اله الا الله پوشا چ یقینا نشت بلا جترو بید اللہ نا واستغفر لذنبک ددی نہ مراد دزڑ بوج دیکھا واستغفر لذنبک بخنا غوارا دا پار دا بوچ پل. حدیث کی رازی انہو لیغان علی قلبی فاستغفر اللہ 70 مرتا او 100 مرہ پدے دل باندے بوج رازی نو استغفار وائے او یازلے کرتبی وی استغفار غوارا دا پار دا بچ کے دل دا گنانا یعنی گناہ دے لاکڑے نہ دے خواستہ غفار وایا چھے دے گناہ نہ دے اللہ سکی بچ کی. اللہ فرمائے واستغفر لذنبک بخنا غوارا دے پار دے بوچ پل زکر پیغمبر گناہگار خونے چھے تو دے گناہ پل وللمومنین والمومنات د پارا د مومنانو سړو د زنانو مومنانو د پارا والله یعلم متقلبکم دنیاوی اعمال مسواکم د اخرت کا نام یا ارحام الامہات یا قبر. ابن کیسان رحمت اللہ علیہ وئی متقلبکم د خوب زے پا دنیا کے مسواکم قبر. اللہ فرمائے نو استغفار وایا نو اللہ بری بچ گئی خا واللہ یعلم متقلبکم اللہ پی جنی ستاسو دا گرزے دو دے و مسواکم دا دے رکے دو دے و یقول الذین آمنو او آیا کسان چیمان راولے دے لولا نزل سورتون کو نوے نازل ننا لولا نزل سورتون کن نازل دلے او سورت فیضا انزل سورتون کم وقت نازل کریشی او سورت محکمتون پوخ مضمون والا و ذکر فی القتال او ذکر کریشی پاگے کے حکم دا قتال رأیت الذین فی قلوبهم مرضون وینے بتا کسان چی پزلن داغی کی بزدلی دا دا جہادنا ینظرون الیک گوری بتا تا نظر الماشی پشان دا نظر کولو دا غچا علیہ من الموت نظر الماشی علیہ من الموت پشان دا نظر کولو دا غچا چی بیوشی پی راغلی دا مرگ دا وجنا فا اولا لهم تبایی دا دیل را دے آیت نے ثابت شوا چی منافق طول مروار خطائی خا تاتن و قول معروف پکار دی دیلر تابداری معروفون او اینانے کا فیضا عظم الامر نسوخ چی پوخ شو حکم دا قتال فلو صدق اللہ نو کرشتنی کڑوے کڑو اللہ دیلرام لو صدق اللہ کرشتنی کڑو دی لوز دا اللہ رشتنی کڑو دی لوز دا اللہ نو لکان خیر اللہ ضرور غرب و دیلرام سمانا کدی لوز پورا کڑو فحلا سیتو من تولیتو یقینا نزدی اتاسو کچر مخوالو ہے ان تفسدو فی الارض چھے فساد بو کے پمل کے او تو قطعو ارحامکم او کٹ بک اخپل والے استاسو بالبغی والظلم والقتل اولائک الذین لعنہم اللہ دا دے آیت دلان دے و تو قطعو ارحامکم تکمل دا معارف القرآن وم جل 416 کے مولانا عبد المالک کاندلوی لکلی دی چه اقتدار او حکومت د ایمان او د اخلاص نه بغیر د ټولی دنیا د فساد د پارا باعث دے لکنن سبا پجختو اور ادا خبره اقتدار او حکومت د ایمان او د اخلاص نه بغیر چه د چا اقتدار او د چا حکومتی نه پک ایمان او نه اخلاص دنیا به تباہ کیږي تباہ شوا او نور ابم تباہ کیجیے و تو قطع ارحامکم اولائک الذین لعنہم اللہ داغ خلق دی چ لعنت کر دے اللہ پدے اد ایمان نہ خو کنگال زکری تب و تو گورا دا گورا دا مسلمانان قتلی کے اخر مسلمانی دے ناغی سے ہوئی وہی بھائی ہم مسلمانی نہیں جانتے ہم اڈر جانتے اڈر ہم اڈر جانتے دا کنگال شاہ ڈالا رکھا دی بدمل کے پازت کہیں اللہ فرمائے اولائک الذین لعنہم اللہ دا اگا خلق دی چی لعنت کر دے اللہ پا دے فاسمہم و اعما ابصارہم کانے کرل دی اور اندے کر دی سترگ دے دے افلا یتدبرون القرآن آئے دی سوچ نکی پا قرآن کے ام علا قلوب اقفالوها بلکہ پزرن دا دی جرن دی دے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم یقیننا کسان چھے واؤڑ ارتدو علاد باریم چھے واؤڑ دل دی ایمان نا پشا گانو خپلو من بعد ما تبین لهم الہدا رستو دا دینا چھے خخ کارش دی تہدایت الشیطان سوول لهم شیطان ڈولی کڑی دی دیتا عملو نا دی و املا لهم محلت ور کڑی دی دیتا پا ارزو گانو ذالک بانہم قالوا للذین کرہوا دا پتے ہو جا چ یقینن دی وائے آئے کسان ہوتا کرہوا ما نزل اللہ چ بد گنی آغا چ نازل کرے دے اللہ سنتیوکم فی بعض الامر من بستا سو خبر او منو پ بعض کارونو کے واللہ یعلم اسرارہم اللہ پوئے گی ددی پپٹو خبروں فکیف اذا توفتهم الملائکہ سنگ حال بھئی دری آغا وقت چھ ساخلی دا دین فرشتے دا مرگ یدربون وجوہم وہی بدا مخون دلی وعدبارهم شاگان دلی ذالک بیانو متبو ما اسخط اللہ دا پتی و جا چھ یقنن دی تابداری کردی دا ما دا غسو اسخط اللہ دا غکار چھ خف کردی دی اللہ وکریہ رضوانا بدگنی دی رضا داغا فاحبط اعمالہم نو پی پیدی کری دی اللہ عملو نددی ام حسب اللذین فی قلوب مرض آیا گمان کیا کسان چی پزرنو ددی کے مرض دے نشک پزرنو ددی کے مرض دے فساد پزرنو ددی کے مرض دے اشتبا پزرنو ددی کے مرض دے غلط یا مرض دے خلط دے گڑ وڈ والی اللہ فرمائے ام حسب الذین فی قلوب مرض آیا گمان کیا کسان چھ پزرنو ددی کی کینہ دا اللن یخرج اللہ ادغانم چھ راہکار بنکی اللہ کینے ددی دا مومنانو سراب ولو نشاؤ لارناکم کمونگو غالو نو ابخیو ضرورو فلعرفتم بسیماؤما ضرور اب پی جنی دی لر پنخو ددی فلا عرفتهم ضرور او پی جنی دی لرا بسیما ام پن خود دے ولا تعرفنهم فی او ضرورتنا ولا تعرفنهم او ضرور تخ اس پی جنی دی لرا فی لحن القول پچالا کو خبرو کے فلا عرفتهم بسیما ہم او پی جنی دی لرا پن خود دی ولا تعرفنهم فی لحن القول فی الحال تو ضرور پی جنی دی لرا پچالا کو خبرو کے واللہ یعلم اعمالکم اللہ پو دے پا ملون استاسو لحن قول کلام کو اصل رخ سے ہٹانا دیتا ہوئی لحن قول ولنبلونکم حتی نعلم المجاہدین او ضرور منگ ازمیخ کو پتاسو ترجیح چی جدا کو منگ جہاد کو ان کے حضرت ابراہیم بن اشعث رضی اللہ عنہ فرمائی وی فضیل بن عیاض بدا آیت لستو او جڑل بے ولنبلونکم خام خام انگزمیخ کو پتاسو حتی نانم المجاہدین منکم ترجیح چی جدا کو منجیات کو ان کی ستاسو والسابرین صبر کو ان کی ونبلو اخبارکم او ظاہر بکو منگا کی قد خبرون ستاسو ان الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله زجر یقیننا کا سانچ کو پرے کڑے من کئی خلق لراد اللہ نے کتاب نہ وشاق الرسول خلاف کئی دے نبی علیہ السلام من بعد ما تبین له الهدى رست د دینا چخ کار شدید ہدایت لن یضر الله شیئا چرے زر نشور کولے دین دا اللہ تا زربر وسيحبط اعمالهم ضرور بسبکی اللہ ملو نظری دا بیدعاتو دا آیت ممتاز دے پر رد دا بیدعاتو سیحبتو اعمالہم یا ایو اللذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول مسئلہ دا دا چی منز روجا حج عمرہ دا دے شورو کڑو نو داغی پورا کول لازم شول یا ایو اللذین آمنوا اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول اے ایمان والا خبر منے دا اللہ خبر منے دا رسول دلتے صرف دعوے لی دیو بل دے کیوئے اولی الامر منکم دا مشارانو دا دین ستا سنا دانے چھتا تیاغ آیت پٹ کے عدلتے وطے اگوروی خدا پاکوی چھ صرف زمان دا پیغمبر منے وائے دا پیغمبر دیر خبر تعالیٰ ندی منے لی دا روغ مو آیا اکتو اے ما منے لی دی نو خدا دے ما سر ملاقاتو کہ چھ زنہ تو خیمہ اللہ فرمائے اتی اللہ و اتی الرسول آیا اور آگے وی جی منگا خوچ دا اللہ نبی سوئی اب قرآن سے ہوئی ناگا بکو منو با میں خپکے گا ماں بچے اس پدے ساتھ بتاتا ہوں خیم چھ اللہ بو ملے ہو پیغمبر بو ملے ہوتے نہ کہ میں بچے زان تالے حدیث وے ویا میں تالا گیر اور خرے لے دا پیغمبر گیر خرے لے وچے تے خرے میں نبی علیہ السلام کو ہوئی وعف اللحا گیرے را ہوگ دے کے وعف اللحا گیرے را ہوگ دے کے گیرے دا وے خو خرے پے ارتے کا اللہ سنے دلتے کے دا بس تالے حدیث خا ایش کوا گیرہ کینچی کدا سے سم میرمن تے نوالا پمخہ سے نخہ پرے دا اب اس لاس پدے دے کے دا پیارتے کا بستا لے دیس مڑا پارام کے نہ سڑیا اہل وی تابے دار ہوتا اہل حدیث آگا خلق چپ حدیث و مکمل تابے داری پہ حدیث و عمل کو ان کی گرے اللہ اکبر اللہ فرمائے اطیع اللہ و اطیع الرسول خبروں منے دا اللہ و دا خبروں منے دا پیغمبر لا تبتلو اعمالکم مبرباد عالم عملو نقبل زیر چلو اومن اللہ و سرما یو دو منٹو لے و سرما نمخا زبا دا خدای خبر منم و دا پیغمبر یا اللہ دا ماس خوتن منسو رکاتو کما نو اللہ ما تکم زے ملاوی گی زک زما دا شکل دا دے قابل نرے چھے اللہ سر ملاو شم ٹھیک شوا اے دا خدا پیغمبرا ماس خطن منصور کاتاو کما پیغمبر چرترے چھے زتے تپوسو کما بس بسکو چرتر لارش اس بخا مخا گورو زے رازے خدا ملاو نشو پیغمبر ملاو نشو نو بیا رازے چھے دا پیغمبر دا مرگرو نتا پوسو کو او دا پیغمبر مرگرو صحاباو ماس خوطن سورکا تاو کما کم دے یو تابی چھے تا ملاو ندے زکا زمونگ دا شکل دا سے ندے چھے تابی سر ملاوش زا چلو آغیم نشتا تب تابعینو نو تا پوسو کا آغیم نشتا وی کزیزی نو آبازو لفر رازے کزیزی نو آبازو دا تقلید دا مخلص شتا دینا خام خواب دا دین دا مشرانو دا ایمونا او دا خپل امام امام ابو حنیفا رحمه اللہ نا ضرور با دا ایمونا تا پوسکے تا تا سپتا دا او کم دا کم زینا معلوم ہے یو علکو آغا دے کاتا کے لگے گوتے متے والے علی حدیثے کی زمان یا استازو آغا لے دکان تراغے وی جینو وی منکر کوئی تا منگک پریو تیرے سو بھوکے تیرے باز وی بچے تو خونشم ویلے بولے وی بیا کو کا پیر کی گم مشرقی گم استاس پنیز باندھے وی بولے وی زکے چتا تو سین سے دورا بوکے رہو باسا نہ خدے وی لی دو نہ پیغمبر چ کوئی تو منگک پرے ہو تو دورا بوکے تے رہو باس کنی وہ خیا اس بدل لازمن زم فقہا او پسے او تا سوائے چ دی امام تقلید کو نہ مشرک دے نو پارام کے نہ بچے زان نشم مشرک کو لے زا سے تبل چانا تا پوسو کا دا شیخ مرحوم بویستاس واغا مڑی جوندی دا تقلیدنا نشی خلاص دے زمان مہربان خبر با کئی کئی کئی چاوی لی دا جی امام بخاری ویلی دی نو تا خوصوی چی اتوی اللہ و آتی و رسول دا خدای با منی و دا پیغمبر نو بخاری خدای دے که پیغمبر سڑے دے عالم دے حق پرست دے او دا حق پرست و حق پرست دے لوی عالم و فقیح دے نو پخپل فقی پا دلیل کی پیش کہ امون چی پا فقی پا سیزو نو منگا مشرکان شو و بے انصافا انصاف دل خدای در کا و بے انصافو انصاف ام خدای نصیب کا اپا مون ثابت کا کہ مون چی تا یو روز و یو منٹ کی داویلی چی تاسو مشرکان یا انشاءاللہ نشی ثابت ہو لے او تا تا بس تاسو پا دلو دلو خیما چی تاسو ویلی دی چی آو سوک چی دی امام بو حنیفہ تقلید کی دا مشرک تے اللہ فرمائے یا ایو اللذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہ ایماندارو خبر منے دا اللہ خبر منے دا پیغمبر ولا تبتلوا اعمالکم مبرباد و عملون اقبل پنا فرمانے سرام ان اللذین کفروا زجر ان اللذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ یقیننا کسان چ کافران دی منک ول کئی دلار دا اللہ نا سم ماتو ہم کفار بیا مرشو پدا سے حال چی وی کافر فلن یغفر اللہ لہم چرے بخنا نکی اللہ دیتا چی پا کفر مرش فلا تہنو و تدعو الی السلم دے آیت کے و تدعو پتہنو باندے اتف دے فلا تہنو و تدعو الی السلم کمزوری میں کوائے بلن کوائے صلح تام یاد آلہ و سرو لگوا فلا تہنو کمزوری میں کوائے و تدعو الی السلم بلن میں کوائے روغ تام تچا تدا موائے چھ خیر دے روغ دا سرکوم کتا تے ہوئی نو تو تخپل شرطو نو خیا پدے خوروغ نکی گی چھتا تے ہوئی یرے چستا غم خادی نو تے پخپل طریقہ کوا عزب پکے دا سرے ماں اچھے زمون غم خادی مونگ بے پخپل طریقہ کو تب را سرے پکے نو ادا خو کچیش والا نا اعمالونا ولکم اعمالکم مونگ دا پار زمون غمال تاسو دا پار استاسو عمل دیتا خو کچی ہوئی دیتا خو روغا نوی تا روغا پی جنی ننو چر روغا دیتا ہوئی تعالو الہ کلمتین سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ رازے چی دا سے خبر ماندے روغاو کو چھے زمان تاسو ترمن مکمل اتفاقی دا اگر دا چھے دا خدای نہ سیوا بر بلچا بندگی نہ کہو گا اللہ فرمائے فلا تہنو و تدعو الی السلم کمزوری میں اختیار ہوائے بلن مکوائے روغتا و انتم الاعلان حال دارے چھے تاسو اچت شان والے انتم الاعلان مجھ کو بے دل کر دے سا کون ہے یاد کو مجھ کو انتم الاعلان ہے مجھ کو بے دل کر دے ایسا کون ہے یاد مجھ کو انتم الاعلان ہے منگ بسو بزڑ کی وہ انتم الاعلان حال دارے چتا سوچتے واللہ معکم اللہ ستاسو ملگر رے ولن یترکم اعمالکم اچرے نکم ای ثواب داملون استاسو انما الحیات الدنیا لعب ولہو یقیناً جند دنیا لو بٹو کی و ان تؤمنوا له وان اعملوا كارتوي چې د اخرت نه انسان غافل کی او په آیت کې رد پاغچا چې توحید نه مانی او چنده ورکی خان اله کوي دا چنده والے خدا پلان شي کې ولګو خود توحید دشمن ده الله فرمایې انما الحیات الدنیا لعب ولهون یقینا جو دنیا ژوند دنیا لو بیٹو کې دی وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ كَتَاسُ ایمان راوڑو تقوا مو اوکڑا درب کی تاسو تاجر نستاس ولا يسألكم أموالكم نغواڑی اللہ استاسو نمالو نستاسو اللہ و استاسو چند میں نہ پکار زما استاسو دا پکار چی ایمان و تقوا دا اختیار کے خا ان يسألكموها فيحفكم تبخلوا کو غواڑی استاسو نمالو نا زور در باندیو کی نو بخل بہو کے ویخرج ادغانکم سرگن بکی کی نیستاسو ہاں تم ہاولائے تو داؤن لتنفقو فی سبیل اللہ خبر شیتاسو یا خلکو رابللی شید پاردرے چھ خرچو کے پلار دا اللہ کے فمنکم من یبخال بعض استاسو ناغری چھ بخل کئی ومن یبخال چاچے بخلو کم فانما یبخلو عن نفسے یقینن بخل و بال دے دد پزان واللہ الغنیو اللہ دے بیاجتا وانتم الفقراء او تاسو اجت منی ہے چاویلو بخیلان بسو کی وانتم الفقراء او تاسو اجت منی ہے و ان تتولوا کمخوار او تاسو یستبدل قوما غیرکم بدل کے براولی نور خلق سے واسطہ سنا ثم لا يكونوا امثالكم بیا بنو یغیستاسو پشان و ان تتولوا جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے کبانہ قید جہاد نہ تختے نو جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں یہ بہانے دابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ترمذی کے صحابہ تپوس کی دا کم قومی چھے اللہ ثم لا یکونو امثالکم دا بسو کی دغ وقت کے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام سر جخ ناستو. نبی علیہ السلام دا لاس دا سے کہو اور داغر پتون لے دا سے راوا چو یہ بدائی کنا سم دا یکونو امثالکم یا بنوی اغیستاسو پشان بخیلان. سلمان فارسی دا اغا مجاہد انسانو چې دا اللہ پا دین کے ٹول مال خرج کرے ہو اور بعضی ہوئی چنا دا بد فارس علاقے محدثین علماء کرامی چاہی کی ببخل نہیں سم ملا یکونو امثالکم. سورت محمد ختم شو پدے کے تقابل بین صفات المومنین والمشرکین علل کثیر د جہاد وجہ اوصاف قبیحہ د منافقین ہو د پار ددی چو موحدین ہو زان بچ کے د منافقانہ خوی اخلاقنا او داد سورت الفتح او انشاءاللہ د تفرین بعد بدا وای سورت پتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. کلچ مخ کے سورۃ محمد ختم شو نداد سورۃ الفتح د سورت فتح فضائل دادی سفر کے اوزل لستو سرا د سفر مصیبتنا پ انسان آسانی خاص کر چ دچا اگت سفری لاہور اور پینڈے تزی نو د ساری د سورت فتح اوئی تلاوت تیو کی نو بیادی اوزی نو پ سفر کی جسمر مشکلاتی اغب و تعالی آسانی. سورت فتح د ترتیب لحاظ سرا ات سلوے ختم دا وہ سلوے سورتن منگ مخ کے اول استل دا اللہ پہ امداد او دا یاد کے داغ ترپیم یاد ہوئے دا دے ترپیم یاد ہوئے چے خلیم پہ عدد چے دا دے ترپے چشمارے نو محمد احکاب جاسیہ دخان زخرب شورا سجدہ او مومن حامی مومن زمر سواد صافات یاسین فاطر صبا احزاب سجدہ لقمان روم عنکبوت قصص نمل شعرا فرقان مومنون حج انبیاء طہا مریم کعب بنی اسرائیل نحل حجر ابراہیم رعد یوسف ہود یونس توبہ انفال عراف انعام مائدہ نساء آل عمران بقرہ و فاتحہ او دائے غار اشمارا فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ انعام عراف انفال توبہ یونس ہود یوسف رعد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاپ مریم طہا انبیاء حج مومنون نور فرقان سجدہ احزاب صبا فاتر یاسین صافات سواد زمر حج مومنون نور فرقان شعران نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجدہ احزاب صبا فاتر یاسین صافات سواد زمر حامیم مومن حامیم سجدہ شورا زخرب دخان جاسیہ احکاب محمد اوداد سورت فتح د نزول پر لحاظ سرا 111 نمبر کے پس د سورت جمینا دا سورت نازل شوی دیکھا پس د سورت جمینا ربط ما قبل سرداد ما قبل کے مسئلہ د جہاد و ندی سورت کے بشارت ففتح و انزال السکینہ فتح بم درکم او آرام ڈاٹ گیر بم در ترو لے گما بل دا چی ما قبل کے احوال د منافقینو او غیت زواجر او زورنه وی دلت دا غی احوال ذکر کئی پا بل طریقہ او غیل زواجر بل دا چی ما قبل کے او فرمائل تاسو کافرانو تا دروغ دعوت مور کوئے چی روغ کو دی صورت کی ہوئی که غیت تا درخواست دروغ او کنو داستا فتح دا لکا صلحا دا حدیبیه داود سورت تال بشارت بالفتح و انزال السکینہ سورت کے درے بابو ندی باب اول یول سایت پورے پدی کے دو بشارت ندی او دا ہر بشارت تپار سلور سلور نتیجے بیا داود توحید ترغیب دیتا اط الرسول تا بشارت مجاہدین تا دویم باب آیت اسلسم پورے پدی کے لس قبائح حدی د منافقینو زورن د پسستے کولو د جہاد کے بیا وضاحت د معذور کسانو د جہاد نا درہم باب آخر د سورت پورے پدی کے بشارت تے اتا او صاحب د مومنانو د پار د ترغیب ال جہاد زورن کافرانو تا جواب د اعتراض او بیان د شان د پیغمبر او اوصاف د صحابہ کرامو رضوان اللہ علیہم اجمعین پدی طریقہ سورت فتح ختمی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دالا چام و خاصو رحمت والدین انا فتحنا لک فتحا مبینا یقیناً درکڑا منگتا تا فتح کارا سور فتح پسورت محمد باندھ تفریقڑ د پارد بشارت دا عرب متل ان العطوایا علامت نل بلایا دا پختنو متل وید دا گٹ کور د بلا د کور نہ آخوا دے او دا عرب متل ان العطوایا علامت نل بلایا سمانا د بخشیشن کور د مصیبتون د کور پشا دے مصیبتون ب برداشت کین والا اللہ بخنے تا تکیخا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک دیر پارا چ بخنو کی اللہ تا تا دا اغس چ مخ کے تیر شوی دی من ذنبک د بوستانا و ما تاخرا او اغا چ رستو شوی نعمت ویتم نعمت علیک او دیر پارا چی پورکی نعمت پل پتا ویہدی کا صراط مستقیما کلکی تالرا پنے غلار باندے وینصرک اللہ نصرا عزیزا او مدد بکی تاسر اللہ مدد دیزتا لکا سورت انفال واللہ سمایت هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين الله دا سے ذات تے چرا لے گلے دا تسلی پذرنو دا مومنانو کے لے ازدادو ایمانم مع ایمانیم دا دیر پارا چے مضبوط شی ایمان دا دی سر دا ایمان دا دینا وللہ جنود السماوات والارض ابن عباس رضی اللہ عنہ وی جنود الملائکت والجن والانس والشیاطین وللہ جنود السماوات والارض خاص اللہ لذی لخکر دا اسمانون و دزمکے وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ پوا حکمتن والا لیدخل المومنین والمومنات دے دا پارا چی داخل کی مومنان سڑی مومنان خزے جنات ان جنتن تا تجری من تحت الانہار چی بئی گی داغی دلان دے نہرنا خالدین پیا میں شب یغے کے ویکفر عنہم سیئاتہم لرب کی ددینا تکلیفنا د دنیا ددی وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما وکان ذالک او دے دا کار پنیز دا اللہ باندے کامیابی لویا لکال عمران یو سل پینزا تیا مائدہ درم سورت روم و سل ویخ کے او احزاب شپک پنزوس کے دا مسئلے تیرے وی ویعذب المنافقین والمنافقات او دیر پارا چ سزا ورکی اللہ منافقانو سڑو منافقانو خدتا والمشرکین والمشرکات مشرکانو سڑو مشرکو خدتا الظانین باللہ چھ گمانو نکی پا اللہ ظن سوئے ناکار گمان اے ظنهم ان النبی لا یرجع الی المدینہ ندی اگا گمان داو چی دی بھئی خدای خبر کہ نبی علیہ السلام مدینہ تبیارش اللہ فرمائے علیہم دائرۃ السوء پدی باندھے ناکارا مصیبت ندی وغضب اللہ علیہم غضب کرے اللہ پدی ولعنہم لعنت کرے پدی واعد لهم جہنم تیار کرے دے دل جہنم وسات مسیرا ناکار دے زید اور گردے دو وللہ جنود السماوات والارض فاس اللہ لدیلا